Надзея Яноўская чакала мяне ў тым самым пакоі, і зноў быў той самы дзіўны выраз на яе перакрыўленым твары і тая самая неўважлівасць да вопраткі. Толькі на стале, дзе стаяў позні абед, былі змены. Абед быў вельмі сціплы і не каштаваў гаспадыні ані шэлега, бо ўсе стравы былі з вясковых прадуктаў. Толькі на сярэдзіне стала стаяла бутэлька віна, ды і тое, відаць, было сваё, са сваіх сутарэнняў. Але ўсё іншае было проста феерверкам фарбаў і форм. Пасярэдзіне стаяла срэбная ваза для кветак, і ў ёй дзве жоўтыя галінкі клёна. Поруч з ёю, але, відаць, з другога сервіза, вялікая таксама срэбная супавая міса, срэбная салонка, талеркі, блюда. Але здзівіла мяне не гэта, тым больш, што ўсе гэтыя рэчы былі разрозненыя, цёмныя ад старасці, там-сям трошкі змятыя. Здзівіла мяне тое, што гэтыя рэчы былі даўняй мясцовай работы. Вы, вядома, ведаеце, што стагоддзі 2-3 таму срэбная і залатая пасуда на Беларусі была пераважна нямецкай работы, вывезеная з прусаў. Гэтыя прадметы, багата аздобленыя рознымі выкрутасамі, рэльефнымі фігуркамі святых і анёлаў, былі саладжавыя і прыгожанькія да таго, што хацелася б ванітаваць. Але што зробіш? Гэта была мода. А гэта было сваё. Нязграбныя, трошкі прысадзістыя фігуркі на вазе, характэрны арнамент. І нават у жанчын на салонцы было простае, шыракаватае, тутэйшае аблічча. І сярод гэтага стаялі два келіхі з вясёлкавага старажытнага шкла, якога зараз на вагу золата не знойдзеш. Адзін келіх перад ёю быў трошкі надбіты зверху. Як на грэх, адзіны за ўвесь дзень апошні прамень сонца прабіўся в акно і зайграў шкле, запаліў у ім дзясяткі рознакаляровых агеньчыкаў. Гаспадыня, напэўна, заўважыла мой позірк і сказала: «Гэта ўсё апошняе з тых трох прыбораў, якія засталіся ад продка Рамана Жысь-Яноўскага. Але ходзіць недарэчнае паданне, быццам гэты падарунак яму ад караля Стаха». Праўда, сёння на неяк пажвавела, здавалася нават не такой непрыгожай, відаць, ёй падабалася новая роля. Мы выпілі віна і паелі, амаль увесь час размаўляючы. Віно было чырвонае, гранат, і надзвычай добрае. Я зусім развесяліўся, смяшыў гаспадыню, і нават у яе з'явіліся на шчоках дзве не вельмі здаровыя ружовыя плямы. «А чаму вы дадалі да прозвішча вашага продка гэты прыдомак Жысь?» «Даўняя гісторыя», – адказала яна. «Справа як быццам была на паляванні. Да глухаватага караля са спіны бег зубр і пабачыў гэта адзін раман. Ён крыкнуў яму: „Жысь!“ Это па-нашаму, па-мясцоваму, значыць, сцеражыся. І кароль павярнуўся, але, адбягаючы ў бок, упаў. Тады раман з рызыкай забіць караля стрэлам трапіў зубру ў вока, і той паваліўся амаль побач з каралём. Пасля гэтага ў наш герб далі пішчаль, а да прозвішча прыдомак Жысь». «Такія выпадкі маглі быць у тыя часы», – сцвердзіў я. «Прабачце, я прафан у геральдыцы. Яноўскія, мне здаецца, вядуцца на нашай зямлі з 12-го стагоддзя». «З 13-го», – сказала яна. «І лепей бы яны не вяліся. Гэтыя законы роду – чыстае глупства. Але супраць іх не пойдзеш. Гэтыя каміны – это правіла абавязкова жыць у гэтым доме камусьці з нашчадкаў, забарона прадаваць яго.

зусім іначай. У мяне ўсё ж добры густ, а такога ніводны з паважаючых сябе раманістаў не насмеліўся б прапанаваць сур'ёзным людзям. Але я распавядаю шчырую праўду. Мне нельга хлусіць. Это для мяне занадта сваё, занадта важлівае, таму буду распавядаць, як яно было.